นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสฟังธรรมและให้เป็นโอกาสปฏิบัติธรรมะไปในตัวด้วยได้แก่การนั่งสมาธิภาวนาอันการนั่งสมาธิภาวนานี้ให้พากันตั้งใจนั่งขัดสมาธิ านั่งสมาธิให้นั่งขัดสมาธิเพชรคำว่านั่งขัดสมาธิเพชรนั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธพุทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอารมณ์เรื่องราวอดีตอนาคตให้ปล่อยวางออกจากจิตใจของตนให้หมดสิ้นให้รวมจิตใจ เข้ามาในหลักปัจจุบันคือว่าในเวลานี้เดี๋ยวนี้ถ้าอารมณ์สัญญาใดๆซึ่งเป็นอดีตอนาคตผ่านมาก็ให้ปล่อยวางออกจากจิตใจของตนให้หมดสิ้นให้เหลือแต่คำว่าพุทโธกับลมหายใจเข้าและออกพุทโธนี้ท่านให้นึกทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทจิตใจจะได้มาจดจ่ออยู่ในคำว่าพุทโธและจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าไปออกมานี่แหละเป็นอุบายภาวนาอันสำคัญยิ่งก่อนเมื่อพระพุทธเจ้าของเรายังไม่ได้ตรัสรู้นั้นพระองค์ยังไม่ได้มากำหนดลมหายใจเมื่อพระองค์มานั่งขัดสมาธิเพชรใต้ต้นไม้โพแล้วพระองค์เอาลมหายใจเป็นอุบายภาวนาลมหายใจเข้าไปพระองค์ก็ตามรู้ว่านี่ลมหายใจเข้าไปเมื่อลมหายใจออกมาพระองค์ก็ตามรู้ว่านี่เป็นลมหายใจออกเมื่อพระองค์ตามรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าและออกจิตใจของพระพุทธเจ้าเราก็สงบระงับเป็นคณิกะสมาธิคือสมาธิอย่างต่ำพระองค์กำหนดลมหายใจนี่แหละจนเป็นสมาธิอย่างกลางในเวลานั้นพระองค์ไม่ได้ท้อถอยกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมด้วยสติสมาธิปัญญาจิตใจของพระองค์ก็เป็นสมาธิอย่างสูงสุดจึงมีในหลักธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิคือสมาธิอย่างต่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงสุด เมื่อถึงขั้นอัปปนาสมาธิคือสมาธิไม่พลั้งเผลอทำได้นึกได้เจริญได้สงบได้ทุกเวลาไม่ลุ่มหลงเหมือนสมาธิขั้นต่ำๆเมื่อสมาธิสูงสุดปรากฏการในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าแล้วเรียกว่าตั้งมั่นที่สุดเมื่อตั้งมั่นที่สุดแล้วก็เป็นปากทางเป็นต้นทางที่จะดำเนินไปสู่วิปัสสนากรรมฐานโดยย่นย่อก็คือว่ารูปนามไม่เที่ยงกายใจคนเราตัวเราเนี่ยไม่เที่ยงของพระองค์ก็มันก็รูปกายมนุษย์เหมือนกันกับพวกเรามันไม่เที่ยงท่านกำหนดว่ามันไม่เที่ยงก็เห็นความไม่เที่ยงของรูปร่างกายตั้งจะเกิดมามันล้วนเจริญขึ้นมาเมื่อคนเราแก่ชราแล้วสำรุดทรุดโทรมไปนั่นคือแสดงถึงรูปร่างกายมันไม่เที่ยงอย่างนี้ส่วนนามธรรมจิตนั้นก็เหมือนกันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันคิดอะไรต่อมีอะไรปรุงแต่งเลื่อยเปื่อยไปเอาแน่ไม่ได้ท่านก็มองเห็นว่าทั้งกายและจิตก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนท่านก็ปล่อยวางรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพนั้นน่ะไม่ไปยึดไปถือว่าเป็นลูกเป็นตัวของท่านแล้วก็รูปนามกายใจนี่แหละมันเป็นกองทุกข์เมื่อจิตยังหลงยังยึดถืออยู่ทุกข์มันก็มีในจิตใจของคนทุกคนแล้วรูปนามกายใจอันนี้ธาตุแท้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดท่านให้ชื่อว่าอนัตตาปัญญาในจิตใจของพระองค์ก็แจ้งประจักษ์ว่ามันไม่ใช่ตัวของพระองค์แม้เราท่านทั้งหลายก็มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงมาอาศัยอยู่ทีนี้ส่วนนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ปล่อยวางความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดว่าตัวเราของเราออกไปได้หมดเมื่อปล่อยวางได้เลิกละตัดขาดในจิตใจนั้นได้เด็ดขาดกิเลสความโกรธก็ดับลงไปในขณะนั้นกิเลสความโลภความอยากได้ก็ดับลงไปในเวลานั้นกิเลสความหลงก็ดับลงไปในเวลานั้นจึงได้พระนามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองไม่มีครูบาอาจารย์ที่ไหนจะไปตรัสรู้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปนี้อย่างแรกหรืออย่างต่ำปัญญาธิกะอย่างกลางก็บำเพ็ญมาแปดอสงไขยแสนมหากัปอย่างสูงสุดเรียกว่า16อสงไขยแสนมหากัปจึงจะได้ความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาจึงจะตัดละกิเลสราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดพร้อมทางวาสนาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอจะสอนได้พระองค์ก็ตั้งพระทัยสอนแรกพระองค์ก็ระลึกถึงอาลาลดาบทอุทธกาดาบทคือสมัยพระองค์ไปภาวนาในเขาหิมาลัยมีอาจารย์ฤาษีสององค์อาลาลดาบทอุทธกาดาบท พระองค์ระลึกถึงว่าเอจะต้องไปโปรดอาจารย์ทั้งสององค์นั้นก็พอได้ความว่าได้ตายเสียก่อนแล้วจึงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ที่ออกมาบวชตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเสด็จออกมาบวชได้6พรรษาจึงได้มาถึงขั้นตรัสรู้นั้นไปโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ที่เมืองพาราณสีสมัยนี้เขาเรียกว่าสารนาถสมัยก่อนว่าพาราณสีเมืองพาราณสีเป็นเมืองมีพระเจ้าแผ่นดินเมื่อไปถึงปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5พระองค์ก็ตรัสพระธรรมเทศนาที่ว่าปฐมเทศนาหรือว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรพระองค์แสดงกามสุขันธิกานุโยคอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือสอนว่าอย่าไปหลงไหลในความรักและความชังจงทำใจของตนให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาจึงจะเข้าใจในทางพ้นทุกข์ไปสู่นิพพานถ้าตราบใดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ยังหลงไหลอยู่ในความรักและความชังกามสุขันธิกานุโยคอัตตกิยมัฏฐานุโยคนี้ไม่เป็นทางพ้นทุกข์ได้ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ก็ได้ฟังพระองค์ตรัสแต่ก่อนพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนี้ถ้าจะได้สำเร็จได้ตรัสรู้แน่ก็ตั้งใจฟังเมื่อตั้งใจฟังแล้วพระองค์ก็อ้างเหตุการณ์ต่างๆนานาว่าเราได้รู้ได้เข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจิตใจของเราไม่ได้กำเริบเสื่อมสารเหมือนแต่ก่อนมีจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงพอพระองค์ตรัสอยู่ในปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นแหละก็มีอัญญาโกณฑัญญะได้สำเร็จเป็นพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลในทางพุทธศาสนาในวันนั้นจึงชื่อว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธพระธรรมพระธรรมคือคำสอนที่พระองค์ตรัสพระอริยสงฆ์ก็อัญญาโกณฑัญญะเป็นหลักได้รู้ธรรมเห็นธรรมก่อนปัญจวัคคีย์สี่องค์หลังจากนั้นมาพระองค์ก็ตรัสอนัตตลักขณสูตรแสดงว่ารูปนามกายใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดถือปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ตั้งใจฟังด้วยดีพระองค์ก็ซักไส้ไล่เลียงจนให้เห็นแจ้งว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่เรายึดมั่นถือมั่นในรูปนามกายใจนี้ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ก็ตอบพระพุทธองค์ว่ามันไม่เที่ยงจริงเป็นทุกข์จริงไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ย้ำหัวตะปูว่าควรหรือที่จะมายึดมาถือว่าเป็นเราเป็นของของเราทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้ท่านทั้งหลายจงปล่อยวางให้หมดสิ้นจึงได้ปล่อยวางตามที่พระองค์ตรัสปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ก็ได้เป็นพระอรหันตากินาศกจบพรหมจรรย์พ้นจากกิเลสอาสวะต่างๆนานาหมดสิ้นเรียกว่าไว้ใจได้ มีพระอรหันตาเกิดขึ้นในโลกปัญจวัคคีย์ห้าองค์พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นหกองค์ในเวลานั้นพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องฟังธรรมจากผู้ใดผู้หนึ่งพระองค์ภาวนาพิจารณาเอาจนได้เห็นแจ้งพระนิพพานด้วยตนเองส่วนปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าต้องฟังตามพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งจึงได้สำเร็จเห็นแจ้งพระนิพพานพระนิพพานนั้นใครจะไปทำเอาเองไม่ได้ผู้จะทำเอาเองได้ต้องบำเพ็ญสี่อสงไขยแสนมหากัปอย่างต่ำจึงจะได้ตัดสาวกทั้งหลายบำเพ็ญไม่ถึงขนาดนั้นจึงต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแม้เราท่านทั้งหลายเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอีกจะไปคิดเอาเองไม่ได้มันได้แค่ความคิดไปพูดเอาเองก็ได้แค่คำพูดไปเขียนเอาเองก็ได้แก่แค่ตัวหนังสือถ้าไม่ภาวนาไม่ทำตามที่พระองค์ทรงสอนแล้วไม่ได้สำเร็จมรรคผลจึงมีระเบียบธรรมเนียมว่าให้นั่งสมาธิภาวนาบ้างบริกรรมภาวนาบ้างหรือว่าในกรรมฐาน40ประการอย่างว่าพุทโธพุทโธนี่ก็โยในกรรมฐาน40ข้อหรือลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ก็โยในกรรมฐาน40ข้อข้อใดข้อหนึ่งเอามาภาวนาให้จิตใจสงบระงับตั้งมั่นแล้วจึงจะเข้าใจในทางโลกละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในจิตใจของตนให้หมดสิ้นไปได้จึงมีระเบียบธรรมเนียมมาตั้งแต่ขั้งกันโน้นแหละนั่งสมาธิภาวนาก็พระพุทธเจ้าของเรานั่งก่อนพวกเราทั้งหลายเดินจมกลมภาวนาพระองค์ก็เดินก่อนพวกเราทั้งหลายเมื่อพระองค์เห็นช่องทางว่าไม่มีทางอื่นใดแล้วจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้เมโยที่การนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมยืนภาวนานี่แหละเป็นทางที่จะพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารได้นอนนั้นอย่าไปหวังว่าจะได้มันได้แต่ความนอนหลับได้แค่ฌานฤาษีนอนหลับต้องนั่งภาวนาต้องเดินจงกรมต้องยืนภาวนาแล้วบางคนก็มักจะมีอยู่ว่าถ้านั่งภาวนาแล้วมันหลับจะให้แก้ไขอย่างไรแก้ได้ถ้าตั้งใจแก้มันแก้ได้ถ้ามันเกิดมีนั่งภาวนาขึ้นมามันมักจะหลับไม่ต้องนั่งยืนขึ้นภาวนาพุทโธในใจถ้ายืนอยู่มันจะหลับไม่ต้องยืนเดินจมกลมกำหนดทางเส้นสั้นยาวหรือว่าในที่แคบๆก็เดินอย่าไปเดินเร็วเดินหมุนให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปมานึกพุทโธในใจเอาจนจิตใจสงบระงับเลิกละความโกรธความโลภความหลงในใจได้ถ้ายังเลิกไม่ได้ละไม่ได้ก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาเรื่อยไปบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาเรื่อยไปเอาชีวิตเป็นแดนสุดท้ายเมื่อยังไม่แตกไม่ดับไม่ตายเมื่อใดเราจะตั้งใจปฏิบัติบูชาอย่างนี้จนหมดลมหายใจตั้งใจว่าอย่างนั้น เมื่อตั้งใจประกอบกระทำอย่างนี้อยู่เสมอแล้วถ้าหากว่าอินทรีย์ไม่บารมียังไม่แก่ก็จะแก่เรื่อยไปถ้าบุญบารมีของเราบำเพ็ญมาในอดีตชาติแก่พอสมควรชาตินี้ก็เร่งภาวนาเข้าอาจจะพ้นทุกข์ภายในวัฏฏสงสารไปถึงพระนิพพานได้ถ้ามามัวลุ่มหลงมัวเมาอยู่ตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงนี่ก็จะมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่อย่างโลกธรรมดาสัตว์ทั้งหลายนี่แหละเราทุกคนย่อมรู้ได้เข้าใจทีเดียวว่าขึ้นชื่อมนุษย์มีตาดีหูดีมีกายวาจาจิตดีใจไม่ได้เป็นใบบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ประการใดให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาไม่ว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่อื่นที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกคืนนั่นแหละมีโอกาสอันดีที่เราจะต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนารวมจิตรวมใจของเราให้มีความสงบระงับเย็นสบายทุกคืนเสียก่อนจึงค่อยนอนถ้าจิตมันไม่สงบระงับก็ไม่ต้องนอนมันนั่งภาวนาเดินจงกรมเอาให้มันชนะมารกิเลสในใจนั้นให้ได้ถ้าหากว่าเจ็บที่เตาเหงานอนจริงๆก็ให้ดูมีองค์หนึ่งในสมัยครั้งพุทธกาลเป็นลูกเศรษฐีมาบวชในศาสนาเป็นชายหนุ่มแข็งแรงกว่าจะลาพ่อแม่เศรษฐีมาบวชก็ยากเพราะว่าในพุทธศาสนานี้บิดามารดาผู้ปกครองไม่อนุญาตพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมให้บวชต้องบิดามารดาอนุญาตก่อนแล้วจึงมาบวชในศาสนาพุทธได้ท่านก็มามองเห็นข้อนี้ว่ากว่าจะมาบวชได้ก็ลำบากแล้วมานั่งภาวนาก็มาเหงาหลับเหงานอนเสียเราจะไม่นั่งเราจะเดินจงกรมท่านก็กำหนดทางสั้นยาวปัดกวาดทำสะอาดดีเรียบร้อยก็ใช้อิริยาบถยืนเดินยืนแล้วก็เดินนึกภาวนาพุทโธหรือบริกรรมที่ท่านเรียนมาจากอุปัชฌาย์อาจารย์นั่นแหละนึกเจริญอยู่เดินกลับไปกลับมานานจนกระทั่งว่าใส่รองเท้าก็ไม่ได้แล้วมันเกิดหนักตีนขึ้นมาเอาเท้าเปล่าๆนั่นแหละเดินในแผ่นดินกลับไปกลับมาจนกระทั่งนานเท่าไรไม่รู้แหละจนเท้านั้นแตกลวดไหลเดินไม่ได้ท่านก็ไม่ถอยความเพียรทีนี้ก็ทำอย่างไรคลานเอาเข่าทั้งสองลงไปมือทั้งสองลงไปคลานไปเหมือนโคเหมือนกระบือน่ะคลานกลับไปกลับมาแต่ว่าใจของท่านก็แน่วแน่อยู่ในสมาธิภาวนาไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆแล้วการหลับไม่มีละเพราะมันคลานไปคลานมาแค่ร่างกายมันเคลื่อนไหวอยู่ทีนี้ก็นานแสนนานก็ยังไม่ได้สำเร็จเขาก็แตกลวดไหลคานไม่ได้มือก็แตกลวดไหลคานไม่ได้ทีนี้ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียรทำอย่างไรต่อไปท่านก็นอนขวางหนทางที่จงกรมนั้นกลิ้งเอาบัดกลิ้งไปกลิ้งไปกลิ้งไปกลิ้งไปจนสุดทางจงกรมแล้วก็กลิ้งกลับมาอีกอย่างนี้ตลอดไม่หยุดอีกตอนที่นอนนี้ไม่มีแตกที่ไหนละบัดเพราะว่ามันไม่ไปมันเสมอกัน น้ำหนักมันเป็นไม่ไปอยู่ที่เท้าไม่ไปอยู่ที่เข่าไม่อยู่ที่มือมันเต็มมันเท่ากันหมดเลยกลิ้งภาวนาพุทโธอยู่นั่นแหละตามบริกรรมของท่านจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาคีนาสกจบพรหมจรรย์ในทางจงกรมนั้นเมถ้าหากว่าผู้ใดขี้เศร้าเหงานอนแล้วก็ต้องเอาแบบนี้ใส่บ้างมันไม่ตายหรอกพระองค์นั้นทำไมท่านไม่ตายเราจะทำอย่างนี้มันตายกิเลสมันโกหกอย่าไปเชื่อเอาให้มันจริงลงไปสักทีแล้วจะเห็นแจ้งในจิตใจของตนพระแต่ก่อนท่านไม่ท้อถอยท่านทำจริงเอาชีวิตแลกเอาไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าอุบาสกอุบาสิกาในสมัยนั้นท่านภาวนาอยู่ในบ้านในเรือนเป็นเท่าพญามหากษัตริย์อย่างว่าพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าท่านก็ภาวนาอยู่หอปราสาทราชมณฑีท่านได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาบันสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตากินาศพในหอปราสาทราชมณฑีนั่นคือว่าน้ำพระทัยใจของสาวกในขั้งพุทธกาลนั่นท่านเอาจริงเจ็บใจท่านเรียกว่าเป็นใจเพชรเป็นแก้วมณีโชติเป็นจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลเหตุนั้นเราท่านทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรมเมื่อเลิกจากการฟังธรรมแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าไปมัวเห็นแก่หลับแก่นอนรวมจิตรวมใจของเราให้สงบระงับจนถึงขั้นตัดละกิเลสความโกรธโลภหลงในใจของเราให้หมดสิ้นไปเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาละ